Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Събрание, водено от господин Петър Дънов. В днешното събрание господин Дънов ни поясни една кабалистическа рисунка, с която е предречена сегашната война между съюзническите балкански държави с Турция. И след малък разговор за войната, по покана на господин Дънов, дядо Тихчев прочете 15 глава от Евангелието на Йоанна и говори върху любовта Христова, като обясни, че Христовата религия е религия на живот. Да бъдем благодарни на Бога за всичките милости и благости и за закрилата, която имаме от Него в тия трудни обстоятелства за България. 14 октомври 1912 година. Петков ден.